Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O dyplomatyczne wypowiedzi w sprawie stosunków z Izraelem apeluje do polityków szef polskiej dyplomacji. Udało się uratować mężczyznę, który wpadł pod lód na Pomorzu Zachodnim. Nielegalne zdobycie pozwolenia na broń. Taki zarzut usłyszał były minister Cezary Grabarczyk. O wyważone wypowiedzi w sprawie stosunków polsko-izraelskich zaapelował do polityków i dyplomatów minister spraw zagranicznych. W drodze do Macedonii Jacek Czaputowicz podkreślił, że atmosfera wzajemnej relacji poprawiła się. Należy raczej tonować wypowiedzi. Przedstawiciele władz czy też dyplomacji powinny starać się szukać jakiegoś takiego koncyliacyjnego języka w sprawach wzajemnych relacji. W większości wypadków ma to miejsce, bo widać komentarze także w prasie izraelskiej bardziej wyważone niż na początku tego konfliktu. Czemu służyła wizyta grupy roboczej pod kierunkiem pana ministra Cichockiego? Szef polskiej dyplomacji poinformował, że na razie nie ma ustalonej daty kolejnego spotkania polskiej i izraelskiej grupy roboczej. Po blisko godzinnej akcji udało się uratować mężczyznę, który wpadł pod lód na jeziorze w miejscowości Ścienne na Pomorzu Zachodnim. Do wypadku doszło przed 9 na niewielkim zamarzniętym jeziorze. Służby powiadomili świadkowie, mówi Tomasz Kubiak, rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Świadkowie zdarzenia tam osobę podtrzymywali na powierzchni wody i przybyły zastęp ochotniczej Straży Pożarnej, wydobył tego mężczyznę. Na zewnątrz rozpoczęto akcję resuscytacyjną wezwaną zespołu lotniczego pogotowia ratunkowego, który przejął akcję reanimacyjną. Po około godzinnej akcji reanimacyjnej udało się przywrócić funkcje życiowe. Mężczyznę helikopterem przetransportowano do szczecińskiego szpitala. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Nielegalne zdobycie pozwolenia na broń. Taki zarzut usłyszał minister infrastruktury i sprawiedliwości w rządach PO-PSL Cezary Grabarczyk. Ówczesny wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej został przesłuchany w obecności obrońcy. Przed 6 laty złożył wniosek o pozwolenie na broń. Zdaniem prokuratury poinformował, że zdał egzamin, a to nie była prawda. W listopadzie w związku z prowadzonym w jego sprawie śledztwem poseł PO zrzekł się immunitetu. W sprawie tzw. willi Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym prokuratura wznowiła śledztwo. Umorzono je 7 lat temu. Część zgromadzonych przez CBA materiałów teraz uznano za dowody w sprawie. Śledczy analizują konta współpracowników i znajomych rodziny byłego prezydenta, mówi Waldemar Łubniewski z katowickiej prokuratury. Prokurator prowadzący to śledztwo przesłuchał wielu świadków, dokonał analizy obszernej dokumentacji dotyczącej postępowań prowadzonych przez organy skarbowe wobec osób pozostających w zainteresowaniu tego śledztwa. Aktualnie jest prowadzona analiza przepływu środków finansowych na rachunkach bankowych tych osób. Sprawa willi Kwaśniewskich stała się głośna w związku z tzw. taśmami Aleksandra Głudzowatego. W marcu 2007 roku ujawnił je tygodnik Wprost. W rozmowie z oligarchą Józef Oleksy zastanawiał się, skąd Kwaśniewscy wzięli pieniądze na kupno willi w Kazimierzu, skoro chwilę wcześniej kupili apartament w Wilanowie. Polscy lekarze, którzy kształcili się na Ukrainie, chcą leczyć w Polsce i w tej sprawie wysłali list do ministra zdrowia. W wielu szpitalach brakuje lekarzy. Polacy z Ukrainy proponują, by zwolnić ich z egzaminu, który dopuszcza do działalności lekarskiej. To niezbyt dobry pomysł, mówi lekarz i senator Bogusława Orzechowska. Jest inny system nauczania w innych państwach niż Polska i dlatego jeżeli ci lekarze mieliby pracować w naszym systemie zdrowia, powinni ten egzamin nostryfikacyjny zdać, bo lekarz ma ogromną odpowiedzialność za zdrowie pacjenta, więc i wiedza jego powinna być stosowna. Tymczasem 60% lekarzy kształcących się na Ukrainie nie zdaje egzaminu państwowego w Polsce. To był serwis Trójki. Ciepły, pochmurny poniedziałek. Na południowym wschodzie kropi deszcz, na północnym wschodzie zza chmur wygląda słońce. Temperatura od 9 stopni na północy do 14 w centrum i 17 na południu. Wysoko w górach silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt propozycja kredytu z karencją w spłacie pierwszej raty na okres 3 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 2018 roku 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 marca. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą! Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i łuszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivellium. serum punktowego, balsamu i szamponu w kremie. Preparaty Nivelium są hipoalergiczne, nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivelium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivelium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Chłopiec w niebieskiej bluzie nagle wbiega na jezdnię. A jak to samo widzi krótkowic? Łopieskiej luzie, agle i jega nie. Kiedy nie widzisz prawidłowo, dociera do ciebie tylko część informacji. Wielkie badanie wzroku już trwa. Teraz w specjalnej cenie tylko 9 zł. Wejdź na wielkiebadaniewzroku.pl i umów się na wizytę. Odbierz do 300 zł zniżki na okulary korekcyjne. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już prawie 7 minut po południu. Prawie co piąta, proszę Państwa, złotówka w obrocie gospodarczym jest ukrywana przed Państwem, szacuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. O polskiej szarej strefie informowała Rzeczpospolita. Zgodnie z szacunkami szara strefa ma sięgnąć w tym roku 18% PKB. Dużo, ale jest dobra wiadomość. To o 0,7 punktu mniej niż w ubiegłym roku, o 1,5 punktu mniej, aniżeli na przykład w roku 2014. Jak podkreślają eksperci Instytutu, to jest efekt energicznych działań fiskusa oraz dobrej koniunktury gospodarczej. Wypada się cieszyć, bo przymuszeni albo z dobrej woli rzadziej oszukujemy państwo. No, ale z drugiej strony być może mniej zostaje w naszych kieszeniach. Otóż nie. Wartość szarej strefy nominalnie cały czas rośnie i według Instytutu Prognoz Analiz Gospodarczych w tym roku sięgnie 400 miliardów złotych. Robi wrażenie, bo z tych pieniędzy państwo nie ma nic z podatków bezpośrednich. Ale ma gospodarka. Jak unikamy pazerności państwa? Przede wszystkim oczywiście nie wystawiamy paragonów, nie wystawiamy faktur, nie ujawniamy swoich faktycznych zarobków. Według Głównego Urzędu Statystycznego ponad 700 tysięcy osób otrzymuje całość lub część zarobków pod stołem. Nie brak opinii, że te badania i tak są zaniżone. Dziś pytanie, czy unikam płacenia podatków, pozostając w szarej strefie, a moim gościem jest pan Jacek Fundowicz, wiceprezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Od lat, jak wiemy, szarą strefę w państwach świata bada profesor Friedrich Schneider z Uniwersytetu Keplera w Lincu. Jego zdaniem udział naszej szarej strefy w gospodarce jest wyższy od państwa szacunków, na poziomie 22,2 w ubiegłym roku. To może być wynikiem różnych metod. Jak się mierzy szarą strefę? Tak, szacunki profesora Schneidera oczywiście opierają się na troszeczkę innej metodologii. Po pierwsze, myślę, że najważniejszą różnicą jest to, że profesor Schneider do szarej strefy uznaje również działalność, no trudno powiedzieć działalność, zwykłe życie, które prowadzimy w gospodarstwach domowych, czyli prace domowe, które wykonujemy w domu. Mhm. I stąd jest przede wszystkim ten zawyżony szacunek. Ale oczywiście trzeba tutaj docenić te badania profesora Schneidera. Dlatego, że pomijając samą wysokość, sam udział tej szarej strefy w gospodarce, dzięki nim możemy się przyjrzeć, jak Polska wypada na tle innych krajów i jak wygląda to średnio, przeciętnie w całej Unii Europejskiej, czy też w większości gospodarek. No i z tych badań wynika, że w 28 krajach Unii szara strefa wyniosła w ubiegłym roku 17,1% PKB, czyli jesteśmy według profesora Keplera powyżej tej średniej, ale jedno z tych badań i państwa, i profesora Schneidera wynika, mianowicie tendencja spadkowa. Procentowo udział spada. Okazuje się jednak z drugiej strony, że nominalna wartość gospodarki nieregulowanej w Polsce rośnie. Z czego to wynika? Ze wzrostu po prostu PKB? Niemałego przecież? Tak, szara gospodarka zwiększa się, jeżeli chodzi o w ujęciu wartościowym, ale na szczęście polska gospodarka rośnie w znacznie szybszym tempie niż szara strefa. Także mamy tutaj w porównaniu z zeszłym rokiem, będziemy mieli przyrost tej nieformalnej gospodarki o kilka miliardów złotych, ale PKB zwiększy się znacznie szybciej, więc i udział szarej gospodarki w całości gospodarki będzie się zmniejszać. 400 miliardów złotych to jest ta przewidywana przez Państwa, nawet więcej, wartość szarej strefy w tym roku, czyli ile z tego nie trafi z podatków bezpośrednich do Skarbu Państwa? 60, 70 miliardów? Nie, no tutaj to nie można w ten sposób przenosić tego bezpośrednio, dlatego że te 400 miliardów to jest wartość, powiedzmy sobie w uproszczeniu, wartość wytworzonych dóbr i usług w tej szarej gospodarce. Mhm. Oczywiście, gdyby ta cała działalność była sformalizowana, gdyby nie dało się prowadzić działalności w szarej strefie, to prawdopodobnie tylko część z tego zostałaby opodatkowana, natomiast część tej działalności w ogóle nie zostałaby podjęta. Także tutaj nie ma takiego bezpośredniego przełożenia. No natomiast oczywiście straty budżetu państwa liczyć należy niestety w miliardach. Ale pieniądze tak zwane lewe trafiają jednak do gospodarki, jak wiemy, poprzez na przykład podatki pośrednie. No pieniądze trafiają do budżetu. Może państwo nie potrzebuje tyle, ile chciałoby? To znaczy, no niestety potrzeby państwa zawsze są nieograniczone, tak? Ale zależy tutaj wiele od tego, na co są przeznaczane te środki. No jeżeli są efektywnie wydatkowane, no to oczywiście im więcej trafia do budżetu, tym lepiej, tak? Zdania są podzielone, bo niektórzy twierdzą, że niepotrzebnie, bo państwo albo zepsuje, albo zgubi. Oczywiście niskie podatki są jak najlepsze dla rozwoju gospodarczego, ale tutaj może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Mm-hmm. Chodzi o to, że opodatkowane podmioty gospodarcze, jeżeli działają na rynku, powinny być sprawiedliwie opodatkowane. Jeżeli podmioty działające w szarej strefie nie odprowadzają podatków, to zakłócają konkurencję na rynku. Mhm. Działają nieuczciwie względem tych podmiotów, które chcą płacić podatki, chcą zatrudniać legalnie pracowników, no i dzięki temu mają lepszą pozycję na rynku. To jest prawda, szkoda tylko, że w tej sprawie państwo domaga się takiej sprawiedliwości, a na przykład przy składaniu się do systemu emerytalnego tę niesprawiedliwość już utrzymuje. Co to znaczy, panie prezesie, że przybywa bodźców, by ukrywać przed państwem swoją działalność, ukrywać przychody? Paradoksalnie program 500+ nie pomaga w ograniczaniu szarej strefy? Nie, ja bym tutaj aż tego tak mocno nie artykułował. No ale zna pan takie zjawisko, że ludzie po prostu ukrywają faktyczne zarobki, bo chcą wypełnić wymagania przyznawania 500+. Tak, z tym, że nie jest to, powiedzmy sobie, jest to, ja bym powiedział, jakiś margines całego tego programu. Tutaj, jeżeli chodzi o program 500+, to co jest bardziej może się okazać w przyszłości problemem, że tutaj rodzi się tak zwana potencjalna siła robocza, która może zasilić w przyszłości szarą strefę. To znaczy, na przykład odnotowaliśmy w danych statystycznych, że zmniejszył się współczynnik aktywności zawodowej wśród kobiet, przede wszystkim w tych grupach wiekowych, w których rodzą się dzieci. Mhm. I teraz oczywiście podejrzewać możemy, że osoby te zostają w domu, żeby opiekować się dziećmi zgodnie z założeniami programu. Pewnie w znaczącej większości tak jest. Natomiast dzieci rosną, dzieci nie będą potrzebowały zawsze tak troskliwej opieki, usamodzielniają się, czy też po skończeniu 18 lat w ogóle zanika to świadczenie. No i te kobiety, które zrezygnowały z bycia na rynku pracy, będą poszukiwały zatrudnienia. No i po kilku latach wyjścia z tego rynku pracy, no niestety będzie im trudniej znaleźć legalną pracę i raczej zasilać mogą właśnie szarą ten strefę. Nieformalny rynek. Tak. I wiadomo, że nie wszystkie mikro zwłaszcza, ale także średnie firmy radzą sobie z rosnącą płacą minimalną, a ten wzrost od lat obserwujemy. Są w stanie płacić pracownikom, ale nie są w stanie płacić podatków na ZUS, o czym wielokrotnie w tym programie rozmawialiśmy. stąd może płacenie pod stołem po prostu. Wyjścia nie ma. Ja wielokrotnie rozmawiam z takimi drobnymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mówią tak, albo zapłacę te podatki, te obciążenia, albo muszę zamknąć działalność, bo inaczej ja tego nie bilansuję. No tak, tak bardzo często się zdarza. Oczywiście tak, tutaj jak zostało wspomniane w felietonie na początku przed naszą rozmową, problem dotyczy nawet około 700 tysięcy pracowników, którzy pobierają część lub całość wynagrodzenia pod stołem. My myślimy, że może być to jeszcze większa grupa, dlatego że w ostatnim czasie mieliśmy, bo te szacunki to dotyczą roku 2015, o ile się nie mylę. Mówimy o tych 700 tysiącach, tak? Tak, tak, tak. Natomiast w ostatnich latach mieliśmy bardzo szybki przyrost minimalnego wynagrodzenia, znacznie szybszy niż średniego wynagrodzenia. I tutaj zwłaszcza to... Stąd tendencja do płacenia pod stołem może być jeszcze większa, tak? Tak, tak, zwłaszcza w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Tutaj z danych statystycznych jasno wynika, że to przeciętne wynagrodzenie w tej grupie najmniejszych przedsiębiorstw. Mm-hmm. Średnie wynagrodzenie jest tylko nieznacznie wyższe od minimalnego. No a trudno przy obecnej sytuacji na rynku pracy spodziewać się, że prawie milion osób pracujących w tych mikroprzedsiębiorstwach pobiera wynagrodzenia tylko nieznacznie wyższe od tej minimalnej stawki. No tak, ta tendencja i ten pomysł jest oczywisty. Profesor Witold Orłowski mówi, żeby ograniczyć szarą strefę, trzeba stosować metodę kija i marchewki, czyli zaostrzyć kontrolę i uprościć prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę, jak wiadomo, zaostrzamy, upraszczania nie wdrażamy, tymczasem obligujemy nowe grupy zawodowe do posiadania na przykład kas fiskalnych i co z tego? Czy posiadanie kasy oznacza, że biznesmen, usługodawca z tej kasy korzysta? No, niektórzy korzystają, myślę, znacząca większość, natomiast oczywiście zawsze jest ten margines, który nie korzysta. Tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem, które przyjęło się, były te loterie paragonowe ogłaszane przez Ministerstwo Finansów. Pan one były dosyć rzeczywiście popularne. Uważa, że to sukces, ta loteria paragonowa? Pewnie w jakiejś mierze tak. Natomiast ja bym tutaj jeszcze dodał do tych sposobów, które pan wymienił, walki z szarą strefą, jeszcze jeden, uważam, że kluczowe narzędzie. To jest obrót bezgotówkowy. Tu wiadomo, że ten obrót w szarej strefie odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem gotówki. Jest to właściwie jedyny środek płatniczy w tej nieformalnej gospodarce. Tutaj upowszechnienie płatności elektronicznych zdecydowanie zabiera to narzędzie z rąk tych podmiotów, które chcą działać w szarej strefie. Z jednej strony, a z drugiej strony przekierowuje te pieniądze do instytucji finansowych. No tak, ale nie dlaczego przekierowuje. Pyta pan, czy to źle, tak? Nie. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że obrót gotówkowy jest znacznie droższy niż obrót bezgotówkowy. Wyobraźmy sobie duży supermarket, który wyłącznie przyjmuje płatności gotówkowe. To są olbrzymie ilości tych banknotów, monet, które trzeba przewieźć, które trzeba przeliczyć, które trzeba ochraniać ze względu na przestępczość. To jest prawda. To jest prawda pod warunkiem wszakże, wracając do instytucji finansowych, że opłaty interchange są nie z sufitu, a realne. Tak, tutaj zgadza się. Opłata interchange była przez długie lata jakimś hamulcem, barierą dla rozwoju płatności bezgotówkowych, ale zostało obniżone. To jest trzykrotnie zmniejszyła się ta wartość opłaty interchange i później mieliśmy skokowy przyrost tych liczby terminali, które obsługują płatności bezgotówkowe. To prawda, tyle tylko, że byliśmy przez dekady drenowani niemalże bezkarnie. Po dobroci nie obniżyli, trzeba było wprowadzić, jak pamiętamy, ustawę. Panie prezesie, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Jacek Fundowicz, wiceprezes Instytutu Prognoz Analiz Gospodarczych, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy unikam płacenia podatków, pozostając w szarej strefie. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekamy na państwa telefony, 7 trójek na początku 22. Czekamy na listy za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. 20 minut już prawie po południu. How long before I get in, before it starts, before I begin. How long before you decide, before I know what it feels like. Andrzej napisał: nie unikam płacenia podatków, ponieważ boję się, że zostałbym mocno ukarany, a nie dlatego, że ten system uważam za słuszny. Gdyby system był sprawiedliwy, to też płaciłbym, ale z poczucia obowiązku, a nie ze strachu. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, witam pana, dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Panie Kubo, tak. Jestem małym przedsiębiorcą, od 7 lat prowadzę działalność. Mhm. Wpojone to zostało we mnie przez rodziców, że uczciwie zawsze wszystko trzeba płacić, jak należy. No i rzeczywiście, wystawiałem faktury z początkiem miesiąca na około 50 tysięcy złotych miesięcznie. Do uczciwego płacenia PIT-ów, podatków, VAT-ów, podatków od środków transportu, od wszystkiego po kolei. Aha. Zostało mi na koniec miesiąca 2,5 tysiąca. A wszystko robię legalnie. W tym momencie niestety z każdą chwilą coraz bardziej trafiają do mnie argumenty, które... Czyli w zasadzie zajmuje się pan takim mieleniem pieniędzy, tak? Tak to na początku wyglądało. Teraz no niestety na niekorzyść państwa, dla mnie finansowo to wygląda lepiej. Denerwują mnie strasznie niepotrzebne wydatki państwa. Na przykład mój roczny dochód, tak, jest mój roczny przychód, przepraszam, jest miesiąc przeznaczony na organizację miesięcznicy. Kwiaty, nie kwiaty, alkohole, no wszystkie, zjazdy, nie zjazdy. Oryginalne porównanie, panie Marcinie, ale proszę mi powiedzieć, jak pan to czyni? Czasami zapominając o wystawieniu faktury po prostu? Nie, faktury wystawiam uczciwie, ale no niestety musimy zwyczkować troszeczkę, koszta i właśnie to, że tak powiem, nas ratuje, aczkolwiek jeszcze... Może cena LPG, zobaczymy, może rząd się weźmie za LPG, może obniży coś w LPG, cenę LPG, akcyzę LPG, żeby walczyć z tym smogiem, może tutaj będzie jakiś tutaj koszt mniejszy dla mnie. No zobaczymy. Rozumiem. Wszystkiego dobrego życzę, pozdrawiam. Ktoś podpisany niewolnik napisał: płacę uczciwie wyłącznie z jednego powodu, jestem mało odporny na stres, przez to mam wyższe ceny aniżeli konkurencja, a więc mniej klientów. To też satysfakcja z trudu prowadzenia własnej działalności jest niewielka. Pan Jacek, panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Ja powiem w ten sposób. Całe dzieciństwo w szkole uczono mnie i bardzo mądrze uczono, że w czasach wielkiego ucisku w średniowieczu była dziesięcina, czyli jedna z 10 monet była oddawana państwu. No i wszyscy, pan, ja i wszyscy tak narzekali. Oddajemy tak. Około 6 monet z 10, czyli około 60% w skali roku oddajemy zbójcy rozbójnikowi. Ja sam płacę podatki, ale naprawdę rozumiem wszystkich hydraulików, mechaników i wszystkich dookoła zamiatających liście, że mają w nosie to, ponieważ są okradani, tak jak i my jesteśmy okradani. System podatkowy osiągnął skalę absurdu. W latach 90. płaciłem naprawdę chętnie. Uważałem, że pomagam temu krajowi. W tej chwili wiem, że jesteśmy okradani, bo system biurokracji wymaga tych pieniędzy, by mógł funkcjonować. Ten coraz system większych osiągnął szaleństwo. I coraz większych. Pan Tomasz napisał: państwo by przez przeregulowanie nie zachęca do wyjścia z szarej strefy. Pan Robert, panie Robercie, witam pana, halo. Dzień dobry, ja chciałbym poruszyć jeszcze inny temat. Kiedyś byłem posiadaczem dużej firmy, no niestety przy budowie autostrady nie wyszło, komornicy, windykacje. Niestety, dzisiaj mam malutką firmę, no i chociaż chciałbym to wszystko zalegalizować, nie jestem w stanie, bo gdziekolwiek się nie ruszę, pojawiają się komornicy, windykatorzy, w wszelakich instytucjach typu bank jestem już w ogóle czyli na czarnym liście. Czyli nie ma takiego powrotu do normalności, tak? Nie ma możliwości żadnego. I jeszcze jeden aspekt, o którym wcześniej pan wspominał, jeżeli chodzi o ludzi. No, brakuje tych rąk do pracy nam wszystkim i jedyną możliwością w większości właśnie poprzez ten program 500+, poprzez właśnie jakieś zajęcia komornicze tychże pracowników, ja mam wybór. Albo zatrudnię ich na czarno, albo ja ich po prostu nie będę miał. Mm. I to jest ta alternatywa, z którą muszę się zmierzyć. Pozdrawiam, 7 trójek na początku 22. Pan Krzysztof jeszcze, panie Krzysztofie? Dzień dobry, witam Dzień dobry. Wszystkich. Prawda Witamy. Jest taka, że ludzie, którzy prowadzili małe działalności, w tej chwili są pozatrudniani. Jeden zakłada firmę, reszta pracuje na 1/8, 1/6 etatu właśnie po to, żeby uciekać trochę, sobie zmniejszyć te obciążenia. Poza tym to, o co chodzi rządzącym, to o to, żeby nas pod wszystkimi względami kontrolować. Po to są płatności kartą. Poza tym nie wiem dlaczego od Bóg wie jakiego czasu, wystawiając fakturę na całą kwotę, my tej całej kwoty przy płatności bezgotówkowej nie dostajemy. Dlaczego przedsiębiorca, który bierze pieniądze, jest obciążany prowizjami banku? To zawsze mnie nurtowało i nigdy nie znalazłem podstawy prawnej. Inną rzeczą było to, że w gminie płacąc kartą było napisane, że plus prowizja banku, czyli płaciliśmy więcej plus prowizję. I nikt mi nie podał podstawy prawnej, na jakiej gmina zasadzie to naliczyła. Ma prawo gmina tak postępować. Pan Sławomir komentuje, dlaczego zawsze wybiorę usługę bez faktury? Ponieważ płacę składkę NFZ, ale jak jestem chory, to czekam rok w kolejce i w międzyczasie umieram. Płacę na emeryturę, ale ludzie, którzy zmuszają mnie do tego, otwarcie mówią, że nie wiadomo, czy ją dostanę. Jarosław Janecki, Société Générale. Unikanie podatków stało się wiele lat temu jeszcze naszą złą cechą. Natomiast z biegiem lat, szczególnie teraz w tym ostatnim okresie, rząd wyraźnie skoncentrował się na ograniczaniu szarej strefy i widać wyraźnie, że w ostatnich prawie dwóch latach udało się w sposób taki bardziej znaczący ograniczyć szarą strefę. Szacunków szarej strefy jest wiele, natomiast ja sądzę, że w dalszym ciągu skala szarej strefy, no to będzie dwucyfrowa w odniesieniu do PKB, i w dalszym ciągu możemy pokusić się o jej ograniczanie. Sądzę, że tutaj rząd będzie w dalszym ciągu czynił różnego rodzaju działania, które będą dawały możliwość ograniczenia właśnie tej szarej strefy. Pan Marek napisał, dopóki nie będzie niższych podatków, prostych przepisów, tak będzie. Jest proste rozwiązanie, ulgi do rozliczeń podatkowych PIT od wszystkiego. Tak jest w Stanach i każdy pilnuje wszystkiego. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem wtrącić, byłem całe życie, działalność prowadziłem rzemieślnikiem, płaciłem, żeby płacić. Nie widziałem powodu, żeby dzielić się w tak dużym stopniu z ojczyzną, ponieważ ojczyzna na koniec nie szanuje tych pieniędzy. Wypłaca sobie premie, jakie sobie życzy. Od emeryta, który ma małą emeryturę, jeszcze zabiera podatek. Mm-hmm. I jest się kolegowanym całe życie. W imię czego? Żeby ktoś sobie skubał? No, z podobnego założenia chyba wychodzi pan Artur, piszący: państwo niemal każdego dnia udowadnia, że nie potrafi sensownie wydawać zebranych danin. Pan Krzysztof, jeszcze witam pana. Halo? Dzień dobry panu. Witam. To właśnie mali przedsiębiorcy płacą podatki, a duzi tak naprawdę z tymi podatkami uciekają do rajów podatkowych. I proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że dużą firmę stać na to, żeby wynająć sobie biuro i opłacić przelot swoim pracownikom gdzieś na jakieś wyspy, gdzie są ulgi, bardzo duże ulgi podatkowe albo są bardzo niskie podatki. Natomiast co robi nasz obecny rząd? Zamiast u nas stworzyć raj podatkowy, żebyśmy my żyli w raju i żeby to do nas inni przyjeżdżali, to obecny premier mówi, że trzeba walczyć z rajami podatkowymi. Dziękuję. Ktoś napisał, jestem wielkim entuzjastą szarej strefy, by dzień wolności podatkowej wypada o wiele za późno. Połowę mojego dochodu przejmuje państwo, a drogę mam nieutwardzoną, kanalizację zapowiedzianą na 2025, a na tomografię mam czekać 14 miesięcy. Panie Józefie, witam, halo. Dzień dobry panu Józef. Dzień dobry, słucham. Mam taką sprawę. Proszę, niech mi ktoś wytłumaczy, tak, dlaczego od pieniędzy, których nie dostałem, musiałem zapłacić podatek dochodowy w kwocie 70 tysięcy. Mm. I użeram się już 6-8 lat. I nikt mi nie powie, dlaczego ja musiałem zapłacić od pieniędzy, których nie dostałem. Domyślam się, że chodzi o podatek dochodowy, a partner w biznesie był nieuczciwy, tak? Tak. To już 12.30, prawie 7 trójek na początku 22. Nadal czekamy na państwa telefony, na państwa komentarze, również w listach. Dziś pytanie, czy unikam płacenia podatków, pozostając w szarej strefie. Polecam stronę internetową, jak zwykle. Dr Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smyfa. Szara strefa, której nie należy mylić z działalnością przestępczą, jest dość powszechnym zjawiskiem w tych krajach, w których rozwiązania prawne, szczególnie podatkowe, są nieprzyjazne, a wręcz wrogie wobec przedsiębiorców. Jedynym rozwiązaniem na ograniczenie szarej strefy jest istotna zmiana systemu prawa gospodarczego, w tym przede wszystkim systemu podatkowego, tak aby nie był on represyjny wobec tych, którzy chcą ciężką pracą zarabiać na własny chleb i swoich rodzin. Bez takiego systemowego rozwiązania nie ma możliwości likwidacji szarej strefy. Mamy przykłady z systemu słusznie minionego, nazywanego PRL-em, gdzie mimo istotnych represji i policyjnych, i aparatu skarbowego, szara strefa rozwijała się z każdej dekady na każdą i dzięki temu mieliśmy względnie przyzwoite zaopatrzenie w porównaniu do innych krajów. Zatem po to, żeby nie walczyć z wiatrakami, trzeba mieć wyobraźnię i odwagę do tego, aby wprowadzić rozwiązania przyjazne, takie, które przedsiębiorcy zaakceptują i takie, które dadzą pożytki jednym i drugim, to znaczy przedsiębiorcom i państwu, które będzie wtedy pobierało większe daniny, ale w sposób umiarkowany i uczciwy. 12.31. Moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Skąd bierze się szara strefa, skłonność do niepłacenia podatków? Z pazerności, chciwości? O, myślę, że z bardzo wielu rzeczy. Pazerność i chciwość na pewno jest jeden z tych czynników. Również to, co pana redaktora słuchacze mówili, bo słuchałem, co mówili. To tak. Znaczy, taka ogólna chęć, żeby właśnie nie płacić, znajdować tysiąc różnych powodów, dla których płacenie się nie powinno się płacić, dla którego te podatki są źle wydawane. Czyli nawet sięganie do prawie starożytności, czyli do średniowiecza, o dziesięcinie, o którym mówił jeden ze słuchaczy, a trzeba zauważyć, że wtedy była dziesięcina, tylko jakoś nie pamiętam, że były emerytury, opieka zdrowotna, to jakoś tego chyba wtedy w średniowieczu nie było. Wojsko było na przykład. Wojsko było. Chciwość nie jest zła, mawiał Gordon Greco, bohater filmu Wall Street, w tym znaczeniu, że chęć bogacenia się jest normalna, ale i chęć oszukania państwa nie jest naganna. Jest naganna? No według mnie jest naganna. No prawdziwy patriotyzm, zawsze twierdziłem, to jest wtedy, kiedy się płaci uczciwie podatki. Jest jeden problem, który rzeczywiście, ja mam taki, jak słychać pewnie, takie lekkie zawieszenie w głosie, lekkie wahanie. Mhm. Dlatego, że są przypadki, kiedy świadczenie jakichś tam usług drobnych, pani sprzątająca, co prawda opiekunka do dzieci już ma jakieś tam większe możliwości są jej zatrudnienia, ale tego typu drobne czynności wiążą się z taką liczbą dokumentów, z świadczeń, formalności, tak, że to po prostu zniechęca. Mm. No i poza to powinno być proste. Jedno zgłoszenie, 5 czy 10% podatku i do widzenia. I wtedy na pewno by ta szara strefa się zmniejszyła. Przy czym, pan Jabłoński mówił o tym, że nie wchodzi w szarą strefę czarna strefa, czyli na przykład handel kokainą czy czymś równie silnym, ale z tego, co ja czytałem, to wchodzi. Także tego to nie opanujemy. Odwoływanie się do moralności podatkowej, takie określenie znalazłem, może być kierunkiem skutecznym, owocującym ograniczanym szarej strefy? To musiało być wszędzie. Musiało płynąć ze wszystkich mediów, ze wszystkich stron, że podatki są, tłumaczenie, po co są podatki, dlaczego warto je płacić. Politycy powinni pokazywać, że te pieniądze nie są marnotrawione na różne dziwne wydatki. To prawda? Musimy uwierzyć, że to, co my płacimy, jest pożytkowane zgodnie z tym, co powinno być, jak powinno być pożytkowane. Ale drogi panie, tymczasem państwo od lat przekonuje Polaków, co się zresztą udało, że w zasadzie nie warto składać się i płacić podatków na emerytury. A dlaczegoż? Ano dlatego, że państwo robi wszystko, żeby nas przekonać, że system jest nielogiczny, niemotywacyjny, demotywacyjny i że w zasadzie to nie ma sensu w przyszłości. Nie. Państwo nas usiłuje przekonać, że system emerytalny działa i będzie działał w nieskończoność. Państwo nas usiłuje przekonać. A państwo, czyli media, usiłują nas przekonać do tego, co pan redaktor przed chwilą powiedział. Będę bronił. Nie. Państwo przekonuje do jednego. Państwo przekonuje, że gwarantuje emeryturę, tylko że cwane państwo nie mówi, w jakiej wysokości. Skoro mamy 5-6 różnych systemów emerytalnych i sytuacji, kiedy jedni nie płacą w ogóle swoje emerytury, a inni płacą, nawet jeśli nie zarobili, to jest logiczne? Nie, to jest mądre? Oczywiście, że to nie jest logiczne. Ludzie się buntują i to jest naturalne. Jasne, że to nie jest logiczne. Oczywiście ten system powinien być uporządkowany, ale kiedyś był taki system, w którym mówiło się, ile będzie pan dostawał na emeryturę. Mhm. Był przed 99 rokiem po prostu. Zmieniliśmy system. Przyznam się absolutnie, ja nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądało, że o połowę nam zmniejszą się emerytury po tej zmianie w 1999 roku. No i tak to się stało. No żeśmy to wszystko zaakceptowali, łyknęliśmy te palmy, które tam nam obiecywano. No i wyszło to, co wyszło. Najgorsze co jest w tej chwili? To jest, że państwo zmienia reguły gry ciągle, bez przerwy. W trakcie jazdy, to prawda. Tak, i to powoduje olbrzymią niepewność. I to jest tą pożywką, na której można budować tę konstrukcję pod tytułem ZUS zbankrutuje, co jest oczywistą bzdurą. ZUS zbankrutuje tylko wtedy, kiedy państwo zbankrutuje. Oczywiście, bo to te same pieniądze. Szara strefa nie bierze się z buntu przeciwko własnemu państwu, które jest po prostu nielogiczne w ściąganiu podatków, niesprawiedliwe. Zastanawiam się, dlaczego na przykład z tym nie mają problemy tacy Szwajcarzy. Ach, to wielowiekowa chyba jakaś taka... Tradycja uczciwości, tradycja, tak? Tak, tradycja, można tak powiedzieć. Wie pan, to jest oczywiście truizmy, co za chwilę powiem, ale prawda jest taka, że myśmy długi czas byli pod jakimiś albo zaborami, albo niekoniecznie swoimi rządami. I bardzo lubiliśmy oszukiwać i to było nawet patriotyczne. Mm-hmm. Prawda? Więc tak, Szwajcarzy mieli patriotycznie płacili podatki, a myśmy patriotycznie nie płacili. Zgoda, ale być może współczesne państwo słabo się stara, albo odwrotnie, Arebur stara się, aby zniechęcić do płacenia, bo skoro państwo na przykład jest na tyle niemądre i różnicuje VAT, to samo stwarza po prostu zachęty. Na przykład pewnie pan wie, że VAT na płyty z muzyką to jest 23%, a VAT na książki to jest 5%. I wie pan, co jest przebojem na rynku wydawniczym? Książka oczywiście z dołączoną płytą, no bo dlaczego nie? Tak czułem. Przecież to głupie jak kilogram gwoździ, no. Oczywiście, nie wie pan, to chodziło o to, żeby zachęcić ludzi do czytania, tylko niestety to drogą się nie da. No. Albo na przykład inny przykład związany, związany z akcyzą na olej napędowy słynny, prawda? To dawna sprawa, tak. Dalej, tak, to już jest stara sprawa i olej o połowy, różnica w opłatach, no to robimy wszystko, żeby mieć do czynienia, rzecz jasna, z olejem opałowym. No w tej chwili efektywna stawka VAT to jest około 16-17%, tak jak się wyrówna te wszystkie 5-8% i 23%, prawda? Mhm. Teoretycznie można byłoby, to wczoraj słyszałem profesora Gwiazdowskiego, kiedy była dyskusja o ochronie zdrowia, który mówił, że można byłoby stanowić VAT na wszystko 20% i jeszcze ile miliardów złotych Skarb Państwa by dostał. Ale może się nie mylić, bo może w efekcie wpływy byłyby jeszcze wyższe. Najpewniej by tak było, tylko widzi pan, VAT jest najniższy zazwyczaj w tych elementach na te produkty, które kupują ludzie najmniej zamożni. I podniesienie na 20% im na przykład cen żywności z tych kilku procent na 20% doprowadziłoby do straszliwego zubożenia tych ludzi. Także to, niestety, nie ma nic za darmo. No, albo jedno, albo drugie. Zawsze jest jakiś wybór. Państwo traci na pewnych nielogicznościach, ale państwo nie reaguje. Dlaczego nie reaguje? Bo ma swoją taką inercję, zanim się zorientuje, wyląduje daleko od portu? Nie, państwo reaguje. Niech pan zauważy, że to szukanie metod uszczelniania systemu podatkowego od tych 2 lat co najmniej, a zaczęło się już nawet 3 lata temu, za czasów Platformy również. No i trzeba przyznać, że są tego efekty. Są efekty, jak najbardziej są efekty. No nie są takie cudowne, wspaniałe, jak rząd się chwali, bo to pewno nie 20 miliardów w zeszłym roku, ale 10 czy 12 to też jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Ale metodami, na które społeczeństwo, obywatel by narzeka. Mianowicie monitoring. Jak to na co? Na monitoring i kontrolę. No nie wiem, czy tak społeczeństwo bardzo narzeka. No JPK, czyli jednolity plik kontrolny, ja o dziwo nie słyszę narzekań przedsiębiorców za bardzo na to, prawda? Jeżeli chodzi o te śledzenie tras samochodów, może i trochę narzekają, ale w sumie ja nie słyszę naprawdę takiego dużego sprzeciwu przeciwko tym ruchom, dlatego że ludzie, którzy uczciwie prowadzą biznesy, wiedzą, że takie działanie powoduje, że umacnia się ich pozycja, a po głowie dostają ci, którzy chcieliby oszukiwać. Poza tym jest coś, co wszyscy nazywamy efektem mrożącym, prawda? Wiemy, że rząd na to położył olbrzymi nacisk. W tym momencie oszuści mówią, to ja może pójdę do państwa X, Y albo Z, gdzie nie ma takiego nacisku, a tu nie będzie mi się opłacało chyba próbować oszukiwać. No to też jest plus. Za kilkanaście minut wrócimy do rozmowy. Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, jest naszym gościem. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy unikam płacenia podatków, pozostając w szarej strefie. Polecam naszą stronę internetową Nasza Sonda, jak zwykle przed godziną 13. 7 trójek na początku 22. Program trzeci Polskiego Radia. Mateusz napisał: mój znajomy przedsiębiorca żyje podług maksymy. Nie płacąc podatków, okradasz państwo, a płacąc, okradasz swoją rodzinę. Wybór jest prosty. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Łukaszu, witam. Dzień dobry. Panu dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana. Ja chciałbym poruszyć taką sprawę, bo ja pracując w pełni legalnie i tak wspieram szarą strefę. Już powiem, o co chodzi. Aha. Jestem kierowcą zawodowym i moje średnie zarobki wynoszą miesięcznie około 6-7 tysięcy, ale opodatkowane jest tylko około 2 tysięcy netto podstawy. Reszta to są delegacje, diety, które w ogóle nie są opodatkowane. A co za tym idzie? Nie są odprowadzane składki emerytalne od tego, zdrowotne. Kiedy idę na urlop, to moja średnia urlopowa też jest liczona, powiedzmy, od tych 2000. Mhm. Ja już naprawdę wolałbym, żebym całość mógł w pełni legalnie zapłacić państwu tak, jak to się powinno należeć, żeby pracodawca miał taką możliwość tego zrobienia, bo za 20 albo 30 lat okaże się, że ta moja emerytura będzie biedna, pomimo tego, że ja teraz zarabiam dosyć ładnie. Ale odłożyć się niestety w tych czasach nie da. Ktoś napisał tak: politycy powinni pokazywać, że dobrze wydają pieniądze, podatki. Bardzo śmieszne. Politycy rozbijają na przykład samochód za 500 000 i dowiadujemy się, że ten samochód nie był ubezpieczony. To mnie przekonuje do niepłacenia ani grosza. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień panie dobry, Kubo. Witam pana. Zaczynam rozumieć ludzi, którzy są w szarej strefie i nie płacą podatku. Prowadziłem działalność 25 lat, płacąc ogromne podatki, ZUS-y. Musiałem niestety tą działalność zamknąć ze względu na sytuację jakąś tam gospodarczą, ogólnie to nazywając. I od 3 miesięcy jestem bezrobotnym i od 3 miesięcy czekam na pieniądze z Urzędu Pracy, czyli na zasiłek. Mhm. No i to jest dla mnie jakby też informacją, jak z drugą stronę państwo o nas dba. Pan Arek komentuje: ciężko pracuję na etacie, zarabiam troszeczkę więcej niż średnia, a co za tym idzie, płacę spore podatki, jednak szlak mnie trafia, jak słyszę o nagrodach dla rządzących. Zastanawiam się, jak tych podatków uniknąć. Panie Przemysławie, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Tam, dzień dobry. Tutaj tematy poruszane, ale jak załóżcie, jakby każdy, absolutnie każdy uczciwie płacił podatki, to myślę, że rządzący by obniżyli stawki, ale no niestety nie ma tak. I też jest poniekąd wina przedsiębiorców, też tam kombinują i sami sobie podcinają, jak to mówią, gałąź, tak? Bo, bo tu kombiny, tam tu to odciągnąć, tam to odciągnąć, no ale to niestety oni, no może parę osób, no ten przedsiębiorca, jego rodzina zyskuje, ale w ten sposób nie tylko wszyscy państwo tracimy. Okrada, ale okrada na przykład tam, czy no powiedzmy już może nie okrada, no ale nie ujmuje jakieś pieniądze innym, swoim tam znajomym, rodzinom, innym i tak dalej. Wszystko ściśle powiązane. Tak, działa. To jest prawda. Pozdrawiam pana. Pan Krystian napisał: może warto zmienić myślenie i na nowo wzbudzić swój patriotyzm do prawdziwej Polski. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić takimi swoimi refleksjami. Pracuję w małej takiej branży filmowej. No i są domy produkcyjne, które chcą faktur za moją pracę. Tylko, że potem płatność czekam 8 miesięcy czasami i w momencie, kiedy zaczynam się buntować, oczywiście żadne tam ściganie, tam konsekwencje, urząd skarbowy, to od razu jest się skreślonym jakby tutaj z listy kontrahentów, No i płacąc podatki, mając, wystawiając faktury, muszę płacić jakby za te domy, które sobie to na czysto odpisują. Teraz może się sytuacja trochę zmieniła, ale ja zamknąłem działalność i jestem na umowę o dzieło, bo jestem trochę takim twórcą przy okazji, tak? Pan Marek napisał, uważa, że całe rolnictwo, okolice to jedna wielka szara strefa, legalnie pod ochroną państwa. Przecież tam nikt nie potrzebuje faktur i rachunków. Pan Antoni jeszcze, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, przepracowałem 52 lata, 40 na swoim, czyli odłożyłem sobie emeryturę, a dziś państwo z tej emerytury, gdzie jestem na emeryturze, bierze co miesiąc 300 zł. To jak nazwać to państwo nasze, polskie? Pan Mariusz napisał, mam propozycję dla pani minister od przedsiębiorczości. Niechże deleguje ze dwóch urzędników do założenia firmy, poprowadzenia tych firm zgodnie ze wszystkimi przepisami. Dowolna działalność, sklep, firemka budowlana, wszystko jedno. Zobaczymy, czy sobie poradzą. No, jest to pomysł, jest to wyzwanie. Wojciech Warski, wiceprezes BCC, prezes firmy informatycznej. Nie uciekam w szarą strefę z dwóch kardynalnych powodów. Jeden jest taki, że bardzo lubię spać spokojnie i w związku z tym nie opłaca mi się kombinować i żyć na jakichś minach, które niewątpliwie prędzej czy później funkcjonowanie w sposób nie do końca legalny by powodowało. Drugi jest bardziej praktyczny i codzienny, a mianowicie prowadząc firmę informatyczną, która buduje różnego rodzaju projekty, również w dziedzinie zabezpieczeń technicznych, operuje pracą fachowców. Ci ludzie albo funkcjonują jako niezależne podmioty gospodarcze, jako tak zwani freelancerzy, albo muszę mieć własnych pracowników, co do których mam pewność, że z dnia na dzień nie porzucą mi projekt. I pewności tak do końca i tak nie mam, bo no cóż, no, praca to nie niewolnictwo, ale zwiększa to bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Więc z bardzo praktycznych takich powodów nie sięgam po rozwiązania egzotyczne. Nie kusi mnie to, ponieważ nie zatrudniam ludzi o zerowych kwalifikacjach. Pan Adam napisał, prowadzę drobną działalność usługowo-handlową od 12 lat, odrestaurowuję, sprzedaję używany sprzęt muzyczny w internecie. Wczoraj dowiedziałem się, że zostanę obciążony podatkiem VAT. Panie Kubo, nie mam dużych kosztów, przyjdzie mi słono płacić. Myślę, że moja firma nie przetrwa roku, a takich drobnych handlujących jest przecież sporo. Krótko pan Rejmund. Panie Rejmundzie, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ledwo słyszę, panie Rejmundzie. Spróbujmy może zadbać o sygnał w telefonie. Wrócimy do pana za chwilę. Tymczasem pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, na pewno nie powiem nic nowego, ale ja myślę, że przede wszystkim chodzi o naszą klasę polityczną, która mierni, ale na pewno głodni pieniędzy, dorwali się do koryta i oni nie dają nam przykładu, jak powinniśmy się zachowywać w stosunku do naszego państwa, jak być patriotą. Mhm. Bo co mamy powiedzieć w sytuacji, kiedy widzimy, jako przykład podaję, bo takich w każdym rządzie, takich panów Misiewiczów było więcej, gdzie dorywa się, dopuszczany jest do ogromnych pieniędzy człowiek z kartą kredytową, rozbijający się służbowym samochodem po dyskotekach, to ja, przeciętny Kowalski, nie chcę za to płacić. Niech ten człowiek sam uczciwie zarobi na swoje zabawy, a nie nas okrada, bo tego się inaczej nazwać nie da. I on to robi w majestacie prawa. Państwo, władza najwyższa pozwala na to. To co ma powiedzieć przeciętny Kowalski, który 5 złotówek z 10 zarobionych musi oddać na zabawę takich kolegów? Pan Rejmund, panie Rejmundzie, witam pana. Może się udać. Może tak, krótko proszę, witam. 58 lat, mam od zawsze prowadzę swój interes, płacę podatki uczciwie dla świętego spokoju. To ktoś przede mną opowiedział, żeby spać spokojnie. W tej chwili nie z poczucia patriotyzmu, tylko właśnie z tych względów. Natomiast proszę zauważyć, jak Polacy uczciwie chcą płacić. Chociażby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jest swoisty podatek, który my płacimy, a który się nie podoba się rządzącym. Poprzednik mój też powiedział o tym, że właśnie panowie Misiewiczowie i im podobni dają przykład, jak nie powinno się wydawać pieniędzy publicznych. Jest bunt, dlatego ludzie nie chcą płacić. Co na to pani Ilona? Pani Ilona, jeszcze pani krótko, proszę, audycja nam się kończy. Dobrze. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz z własnego życia, że przez 15 lat się zajmowałam tak zwanym pomaganiem w domu, tak? Czyli prace porządkowe, jakieś tam opieka nad starszymi osobami. równo w szarej strefie, tak? Przyszedł taki moment, kiedy weszliśmy do Unii, można było wziąć pożyczkę de minimis, spróbować stanąć na własnych nogach uczciwie w jednym świetle. Myślę sobie, no spróbuję, tak? I tak, złożyłam wniosek na tą pożyczkę, postarałam się o referencję od wszystkich moich współpracowników. Domyślam się, pani Ilono, ale tak nie mamy tyle czasu. Dobrze, już do sedna. Puenta, tak, tej historii. Oczywiście dostałam odmowę, ponieważ zbyt mała konkurencyjność na rynku. Na tym rynku byłam 15 lat. Ostatecznie po prostu musiałam wyemigrować, zająć się tym samym na obcej ziemi. Firmę założyłam w 15 minut i przez rok byłam zwolniona ze wszystkich. Dlatego, bo w Polsce, słyszymy, po prostu się nie dało. Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista, posłuchajmy. O ile udało się ograniczyć szarą strefę, jeśli chodzi o paliwa płynne, w ten sposób nasze dwa największe podmioty przetwórstwa paliw płynnych znacząco rosły w siłę, to widać wyraźnie po ich obrotach, ale w ogóle zmieniła się chyba formuła funkcjonowania szarej strefy. Weszliśmy na trochę wyższy etap i o ile udało się ograniczyć paliwa płynne, części do elektroniki, złom, to była kolejna szara strefa, natomiast pojawiały się inne, bardziej nowoczesne formy, to jest ucieczka z dochodami poza granice fiskalne państwa. Przede wszystkim firm budowlanych, firm na rynku nieruchomościowym, podmiotów eksportowych, więc niestety to jest never ending story. Ciągle tworzą się nowe sposoby omijania podatków. Dzisiaj, nawet w wyniku tych procesów, które nam się udało, co najwyżej zmniejszyliśmy ją o jakieś 5-6%. Reszta jest to ciągle zadanie przed władzą publiczną, ale mądrze zrealizowane. Mówiąc krótko, nie niszczmy szarej strefy, bo ona może w pewnym momencie zniknąć w ogóle z obrotu i wtedy pojawią się zupełnie nowe elementy na rynku pracy, jak również gospodarce narodowej, ale powinno to być wyregulowane poprzez różnego rodzaju sprawne działania fiskalne po to, żeby nie opłacało się w tą strefę wchodzić. 8 minut pozostało do 13. Ponownie pan Jacek Fundowicz, wiceprezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Witam pana. Witam. I pan Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Witam również. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Wyniki naszej sondy mogą zaskakiwać i nie napawać optymizmem. Na pytanie, czy unikam płacenia podatków, pozostając w szarej strefie, czy mi się to zdarza, 41% internautów twierdzi, że tak. 59% twierdzi, że nie. Piotr Kuczyński, jakże często przecież gościmy w domu fachowca, tak zwanego fachowca, pana Józefa, dajmy na to, co to przykręci, odkręci, dopasuje, żart opowie. Przecież jeśli pan Józef usłyszy, że chcemy rachunek, to umrze ze śmiechu. No dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja zawsze jak mnie ktoś pyta o to, to mówię, no to spróbuj wymienić zamek u drzwi, a mnie się w ciągu 20 paru lat, kiedy mieszkam tam, gdzie mieszkam, zdarzyło dwa razy wymieniać zamek u drzwi. Zawsze była ta sama, nie chce pan, no to nie, to do widzenia. I no, już. No. Ale dobrze, no to zastanówmy się nad tą sytuacją, Jacek Fundowicz. W takim razie, gdyby stworzyć taką sytuację opartą, nie wiem, no to mądrzejsi ode mnie powinni wymyślić, ale na przykład opartą na zachęcie, że nam się opłaca wziąć ten rachunek, ten paragon, tę fakturę, że możemy, dajmy na to, choć 5 zł odliczyć sobie od podatku czy podstawy opodatkowania. To była ta loteria, panie redaktorze. No, zgoda. No to może sytuacja byłaby inna. Tak, być może oczywiście. Loteria nie jest tutaj, przepraszam, przerywam, dobrym przykładem, bo nie każdy paragon wygrywał. A mnie chodzi o sytuację, że każdy paragon wygrywa. Mało, ale wygrywa. Tak, zdecydowanie szarą strefę jest łatwiej zwalczać metodą zachęt, edukacji niż metodą obostrzeń, wprowadzania kolejnych obostrzeń. Natomiast ja bym się chciał odnieść do tego, co tutaj zostało powiedziane w ciągu ostatniej godziny w audycji. Dlatego, że można by mylny wniosek wysnuć z tego, że szara strefa to jest przede wszystkim jakieś to unikanie opodatkowania od pracy. Tak z grubsza przytoczę dwie liczby. Ta szara strefa to jest jakieś 18% PKB, mniej więcej, natomiast te nielegalne wynagrodzenia to jest jakieś 2,5% PKB. Także to nie jest główny trzon tego wszystkiego. I jeszcze odnosząc się do głosów słuchaczy, to nie można tego odczytywać jako jakiś bunt przeciwko nadmiernemu fiskalizmowi państwa, czy jakoś w ten sposób. Główny Urząd Statystyczny, badając szarą strefę, zapytał się pracowników, którzy pracują w szarej strefie, jakie są główne przyczyny pozostawania tej szarej strefy. Tak, dlaczego pozostają. I co się okazało?